wyprzedażą na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek, 31 sierpnia. Minęła godzina 8. Justyna Mączka, Artur Ewertowski, serwis Trójki. CBA zatrzymało kolejne osoby, które miały działać na szkodę w GetBacku. Jednemu z głównych oskarżonych nie udało się opóźnić procesu i we Wrocławiu zapadnie wyrok w sprawie gangu, który produkował dopalacze i nimi handlował. A wkrótce ma ruszyć budowa kolejnego odcinka autostrady A1 z Radomska do granicy z województwem śląskim. Kolejne dwie osoby są podejrzewane o działania na szkodę GetBacku i narażenie spółki na stratę w wysokości kilkuset milionów złotych. Rano zatrzymało je CBA. Według nieoficjalnych informacji zatrzymani to były prezes i były wiceprezes spółki Altus TFI. Ich działanie miało polegać na sprzedaży GetBackowi akcji za ponad 200 milionów złotych, a z wykonanej później wyceny okazało się, że akcje warte są jedynie 28 milionów. Wczoraj posiadacze obligacji GetBacku spotkali się z przedstawicielami premiera, resortu finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow zapowiedziała, że planowane jest spotkanie z bankami i domami maklerskimi. Zespół instytucji publicznych zaproponował działania, które mogłyby pomóc w odzyskaniu przynajmniej części środków. Chcemy zrobić spotkanie z dystrybutorami, wszystkimi, którzy sprzedawali te obligacje i żeby oni poinformowali wszystkich, którzy te obligacje kupili, żeby wszyscy byli zarejestrowani w równym stopniu, mogli korzystać z ewentualnych działań na ich rzecz. Obligacje GetBacku kupiło ponad 9 tysięcy osób. Ich wartość szacuje się na 2,5 miliarda złotych. To była zorganizowana grupa przestępcza. Tworzyło ją w różnych okresach kilkadziesiąt osób. We Wrocławiu rozpoczął się proces producentów i handlarzy dopalaczami. A wśród osób, które usiadły na ławie oskarżonych, jest 7 mężczyzn i kobieta. Najwięcej zarzutów ma Robert K., który ze sprzedaży dopalaczy uczynił sobie źródło dochodu. Wprowadził na rynek co najmniej 17 tysięcy saszetek, które były opisane jako pochłaniacz wilgoci, a w rzeczywistości zawierały bardzo groźne dla zdrowia substancje. Zarobił na tym około 600 tysięcy złotych. Piotr K. złożył wniosek o zmianę składu orzekającego. Nie spodobało mu się, że ten sam sędzia wcześniej skazał go na 4 lata. Jak twierdzi mężczyzna, niesłusznie. Jednak sędzia Zbigniew Muszyński nie zgodził się z oskarżonym i wniosek odrzucił. Oskarżony pozostawał pod zarzutem zbrodni przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci noża oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy policji. Tymczasem przedmiotem obecnie procedowanej sprawy są zarzuty polegające na wyrabianiu i wprowadzeniu do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Gang początkowo tylko sprzedawał dopalacze, potem jego członkowie sami rozpoczęli produkcję, a wytworzone środki testowali na ludziach. Przed wrocławskim sądem toczą się procesy kilkunastu osób zamieszanych w handel narkotykami, m.in. Bartłomieja W., który na dopalaczach zarobił ponad 6,5 miliona złotych. Za 3 lata kierowcy mają pojechać autostradą A1 z Radomska do granicy z województwem śląskim. Umowę na 7-kilometrowy odcinek już podpisano. W najbliższym czasie będą 2 kolejne umowy. Docelowo trasa ma połączyć polskie wybrzeże z południem Europy. Jan Jurczyk, szef firmy Intercor Zawiercie, która będzie budować odcinek z Radomska, mówi o utrudnieniach dla kierowców na tej bardzo ruchliwej trasie. Myślę, że utrudnienia tak większe dla kierowców będą z chwilą, kiedy otrzymamy zamienny ZRID, czyli od dzisiaj można powiedzieć do 10 miesięcy. Prace przygotowawcze, które tu będą wykonywane zimą, nie będą znacząco wpływały na ruch samochodów. Nowa trasa powstanie w śladzie istniejącej drogi, ma spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Będzie miała po 3 pasy ruchu i betonową nawierzchnię. Drogowcy oceniają, że bez poważniejszych remontów autostrada powinna służyć przez 30-40 lat. Mija czas dany portalowi Airbnb na wprowadzenie bardziej jasnego cennika na swoich stronach internetowych. Zażądała tego od firmy Komisja Europejska i zagroziła karami finansowymi. O upływającym dzisiaj ultimatum nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Ponad miesiąc temu unijna komisarz do spraw konsumentów Vera Jourova wytknęła firmie Airbnb, że nie prezentuje w sposób przejrzysty cen na swoich stronach internetowych. Cena, która wyświetla się na początku wyszukiwania, nie jest ceną końcową, bo są dodatkowe opłaty dodawane później. Trudno też ustalić, czy wynajem jest od osoby prywatnej, czy też od firmy. A to jest ważne, bo mają wtedy zastosowanie inne przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Vera Jourova przyznała, że coraz więcej konsumentów rezerwuje zakwaterowanie w internecie. Ale jak dodała, popularność nie może być wymówką dla nieprzestrzegania unijnych przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki i wiadomości w skrócie o 8.30. Adam Malecki znowu w studiu, czyli będzie oczywiście o sporcie. Tylko dwa gemy ugrał z Marinem Ćiliczem Hubert Hurkacz. Polak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open przegrał z Chorwatem 2-6, 0-6, 0-6 i to ekspresowo w godzinę i 21 minut. Ćilicz bez straty seta, jednego Amerykaninowi Sandgrenowi oddał Novak Djokovic. Serb awansował do trzeciej rundy, podobnie jak Szwajcar Roger Federer, Niemiec Aleksander Zwieriew i Japończyk Kei Nishikori. W turnieju pań ostatnia z kortu już po północy czasu nowojorskiego zeszła Maria Szarapowa. Rosjanka pokonała w dwóch setach Rumunkę Sorane Kirstee. Dalej grają także Niemka Angelika Kerber i Czeszka Petra Kwitowa. Odpadła za to reprezentująca Danię Karolina Woźniacka. Przegrała 4-6 i 2-6 z Lesją Czurenko. W turnieju deblowym awansowali Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Wygrali w dwóch setach z Meksykaninem Hachem i Szwedem Silstremem. Po losowaniu grup Ligi Mistrzów czas na piłkarską Ligę Europy. Nie zabraknie w tej fazie drużyny Dudelange. Luksemburczycy po wyeliminowaniu Legii Warszawa poradzili sobie także z kolejnym rywalem. W czwartej rundzie eliminacji uporali się z Rumunami z Klusz. Gol Kamila Wilczka nie pomógł w awansie Brøndby Kopenhaga. Duńska drużyna przegrała 2-4 z Chęt. Awans za to FC Kopenhagi wyeliminowali w rzutach karnych Atalantę Bergamo. Na 0 z Igorem Lewczukiem w obronie zagrało Bordeaux. Francuzi wyrzucili za burtę Chęt. Z Polaków w fazie grupowej zagrają także Jacek Góralski i Jakub Świerczok z Ludogorca Rozgrad oraz Jakub Rzeźniczak z Karabachem Agdam. Klubów z ekstraklasy w europejskich pucharach brak, pozostaje kopać na podwórku krajowym. Od dziś siódma kolejka. O godzinie 18.12 w tabeli Górnik Zabrze zagra z przedostatnią Pogonią Szczecin, a o 20.30 lider Lechia Gdańsk zagra z Koroną Kielce. Kielczanie tracą tylko 3 punkty i zajmują 7 miejsce. Wiceliderem kolarskiej Vuelta Espania jest Michał Kwiatkowski. Polak traci 41 sekund do Francuza Rudiego Mollarda. Rafał Majka wczoraj złapał gumę i traci 4 minuty i 28 sekund. Dzisiaj na siódmym etapie kolarze przejadą 185 km z Puerto Lumbreras do Pozo Alcon. Piękne państwo piszą listy i wzruszające. Pani Ewa, która sama w biurze, i pan Włodek, który 3000 dni bez alkoholu. Brawo, panie Włodku. Dziękujemy za te wszystkie komunikaty i sympatyczne słowa i wszystko w ogóle. A pogoda? No, u nas chmury. Od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie też pochmurno i deszczowo. W pozostałym regionach w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia trochę będzie się chmurzyć. Na północy oraz północnym wschodzie przelotnie popada, na wybrzeżu, a po południu także w Karpatach możliwe burze. Temperatura od 19 w Koszalinie, przez 21-22 w centrum, aż do 24 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Pierwsza rata gratis i w tym roku nie płacisz. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny możesz zapłacić dopiero w styczniu. RRSO 0%. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 266 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 266 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład świeży filet z łososia 33% taniej, 3,99 za 100 gramów. Oraz piluszki Lupilu różne rodzaje, jedynie 37,99 za Jumbo Box, czyli już od 34 groszy za jedną piluszkę. Lidl. Więcej na radość z życia. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Wstawaj, Marian, czas do szkoły. Jak to, Barbara, ja do szkoły? Czas kupić rzeczy do szkoły, Marian. W Media Expert czas na zakupy do szkoły. Smartfony, laptopy, tablety, komputery w mocno obniżonych cenach. Na przykład laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, grafika 4 giga. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości na wybory samorządowe. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy wziął pan formalny czy nieformalny urlop od zajęć w Parlamencie Europejskim? Czy da się te dwie funkcje pogodzić? Oczywiście, że nie wziąłem i nie ukrywam, że przede mną duże wyzwanie, jak pogodzić właśnie to szefowanie sztabowi wyborczemu i pracę w Brukseli. Jestem już posłem drugą kadencję, w sumie tam spędziłem już 15 lat i rzeczywiście jest to czas taki dla mnie intensywnej pracy, bo będę musiał być oczywiście w Brukseli. Jestem wiceszefem Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, bardzo ważny i istotny z punktu widzenia również Polski. I jednocześnie mamy dwa bardzo ważne głosowania, dwie sesje plenarne w Parlamencie Europejskim podczas właśnie tego maratonu wyborczego, podczas tej kampanii. Między innymi odpuści pan tych głosowań. Tak, oczywiście, że nie odpuszczę, ponieważ są bardzo ważne z punktu widzenia też Polski, ale też chociażby polskich internautów, czy europejskich internautów, bo będziemy mieć znowu powrót do akta 2, do tego właśnie rozporządzenia o prawach autorskich. No i będziemy oczywiście głosować dla tak jak poprzednio. Dla pana to jest akta 2, bo niektórzy bardzo protestują. No, dla mnie tak, bo to jest jednak dość duże ograniczenie możliwości korzystania z dobrodziejstwa internetu dla ludzi. No i oczywiście przeciwko temu będziemy protestować, ale chcący, żeby to wygrać, trzeba tam być, trzeba głosować, więc oczywiście będę w Strasburgu. Ale mam bardzo dobry sztab, mam fajnych ludzi w sztabie i na pewno znajdą się tacy, którzy mnie w tej trudnej roli, w tym wyzwaniu zastąpią. W 2011 roku był pan szefem sztabu przed wyborami parlamentarnymi, no i Prawo i Sprawiedliwość ich nie wygrało. No i do tej pory też, patrząc na zbiorcze wyniki, nie wygrało żadnych wyborów samorządowych. Nie boi się pan, no, że będzie pan takim, że będzie pan firmował porażkę? Powiem pani tak, no gdybym się obawiał tego, to bym pewnie nie podjął się tego wyzwania teraz. Ja jestem sportowcem, byłem, lubię rywalizację, jestem osobą ambitną i ta zadra we mnie tej porażki w 2011 roku wciąż tkwi. Ja czyli nie ukrywam, o rewanż, ja tak? Nie ukrywam, o zemstę? Nie, no, dlaczego zemstę? Rewanż. Nie ukrywam, że chciałbym, aby te wybory były lepsze, bardziej udane dla Prawa i Sprawiedliwości. A w 2011 roku rzeczywiście no, były to trudne wybory, bo byliśmy wewnętrznie podzieleni, skłóceni, teraz jest inaczej. Mówi pan o obozie prawicy. Mówię o szeroko rozumianej obozie prawicy w 2011 roku, ale nie wracajmy do tego. Dzisiaj mamy 2018, mamy wybory samorządowe, no i też warto powiedzieć, od czego zaczynamy, pani redaktor, no bo przecież my w sejmikach, jesteśmy w 15 sejmikach na 16 w głębokiej opozycji, więc no jest od czego się odbić. Panie pośle, ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego i sam premier mówią, że wygrana PiS-u w samorządach to synergia samorządów z rządem i lepszy rozwój regionów i miast, to znaczy, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie będzie wspierać rozwoju regionów, jeżeli przegra w tych regionach czy miastach? Nie, no spójrzmy na to inaczej, na konkretnym przykładzie. No, na konkretnym przykładzie regionu, który ja reprezentuję, czyli Podkarpacia. Uważam, że zgodna, dobra, harmonijna współpraca władzy właśnie samorządowej w regionie Podkarpacia i rządem, a rządzimy w jedynym regionie, to jest Podkarpacie, w województwie, bardzo mocno pchnęło cywilizacyjnie Podkarpacie do przodu przez ostatnie 3 lata. No, budujemy drogę Via Carpatia, drogę życia tak naprawdę dla Polski Wschodniej, drogę S19, bo gdyby nikt o tym nie marzył. W ostatnich latach to było niemożliwe. Pchnęliśmy ten projekt, zresztą to jest mój projekt mojego politycznego życia też. Ruszamy, ja rozumiem, ale tylko skończę. Gigantyczna ilość inwestycji w sport, w kulturę, w obwodnice, w drogi. I teraz odpowiadając na pani pytanie, oczywiście, że tak. Im bardziej jest zgodna, harmonijna, dobra współpraca z rząd-samorząd, tym więcej korzyści dla województwa i to jest oczywiste. No dobrze, ale jeżeli na Podkarpaciu nie sprawowałoby rządów Prawo i Sprawiedliwość, to byłoby inaczej? Byłoby bardzo podobnie, dlatego że my chcemy rozwijać Polskę w sposób zrównoważony, taki w oparciu o 2 płuca. Wschód-zachód, a nie tylko tak, było za poprzednich rządów, główne inwestycje szły na zachód. I to jest w naszym programie i niezależnie, czy będzie rządził opozycja, czy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, na pewno będziemy ten program zrównoważonego rozwoju Polski realizować. Ale powtarzam, o wiele łatwiej, skuteczniej, przyjemniej realizować pewnego rodzaju inwestycje, jeżeli się nawzajem nie kontestuje i nawzajem nie obraża i nawzajem nie blokuje. To ja jeszcze dopytam, bo kilka dni temu mówił pan na przykład, że jeśli w Warszawie wygra Patryk Jaki, to pewnie rząd wesprze budowę kolejnych linii metra. No i znowu pytanie, czy jeśli wygra Rafał Trzaskowski, czy może ktoś inny, to rząd nie wesprze? Przecież metro jest dla mieszkańców, a nie dla Patryka Jakiego. Ależ oczywiście, że wesprze. Oczywiście, że wesprze. Ja mówiłem o tym właśnie mechanizmie właśnie współpracy rząd-samorząd. No ja o wiele bardziej sobie wyobrażam dobrą, konstruktywną, prospołeczną współpracę, kiedy w Warszawie, na rzecz właśnie miszkańców Warszawy, kiedy wygra Patryk Jaki, czego mu życzę, niż kiedy wygra Rafał Trzaskowski. I to są takie normalne mechanizmy w polityce. W ramach jednego obozu politycznego funkcjonując na poziomie samorządu czy rządu, o wiele więcej można zrobić. Opozycja mówi, że właśnie ten sposób przedstawiania się w kampanii wyborczej to jest polityczny szantaż. To samo opozycja mówiła, kiedy w 2014 roku startowała i wygrała te 15 sejmików. No proszę zwrócić uwagę i to są fakty. Że to rzeczone w Podkarpacie było i Polska Wschodnia w latach 2014, w ostatnich latach, kiedy rządziła Platforma i gdzie miała władzę również i ma nadal władzę w sejmikach, było pomijane, jeżeli chodzi o kluczowe inwestycje. No takie są fakty, jeżeli chodzi o drogi, czy jeżeli chodzi o obwodnice, czy jeżeli chodzi o inwestycje sportowe. Polska Wschodnia była kompletnie zapomnianą częścią naszego kraju. Tak nie można rządzić. Trzeba rządzić dla Pol... Znaczy, powiem pani tak. No to najważniejsze, rozwój ma być zrównoważony, ale powtarzam, prawda? Dokładnie o tym mówię. Zrównoważony rozwój, a nade wszystko my pracujemy i chcemy realizować swój program dla wszystkich Polaków. Niezależnie, czy ktoś jest sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości, czy Platformy Obywatelskiej, nas interesuje to, żeby Polska szła do przodu, ponieważ jesteśmy krajem, Polska jest jedna i mamy wspólne cele, żeby się budować jako kraj. Panie pośle, a gdzie są pieniądze na realizację tych wszystkich, no niektórych brzmiących no bardzo atrakcyjnie, a czasami wręcz księżycowo obietnic, które padają w trakcie tej kampanii? Są te pieniądze? To znaczy, co, jakie pani ma na myśli konkretnie obietnice? Bo ja muszę się jakby do tego odnieść. No właśnie, budowa kilku linii metra. No pan Patryk Jaki całkiem nieźle to opisał i również zinstrumentalizował, jeżeli chodzi o takie budżetowe i finansowe założenia. I to jest człowiek, który mówi, że dotychczas się nie dało, a teraz się da. No, nie mówcie nam, tak, że się nie da. No i on mówi, znaczy proszę też go pytać o konkretne liczby, ale ja ufam, że jeżeli człowiek taki właśnie jak Patryk Jaki, który startuje w Warszawie i jest kandydatem. Ja tutaj podam przykład, ale mówimy też o słowa. Tym, że jeśli chodzi, brać pieniądze? Jeśli chodzi o unijne fundusze, to będzie mniej pieniędzy. Mniej pieniędzy nie tylko dlatego, że Polska może zostać ukarana, o co za chwilę zapytam. Nie wiem, prawda, nieprawda, ale dobrze, to może złe słowo ukarana. Może zostać dotknięta w związku z tym, że jest w sporze z Unią Europejską o praworządność, o to, że nie przyjmujemy uchodźców. No są takie głosy, porozmawiamy o tym, oczywiście, tak. Tak, ale w ogóle będzie mniej tych pieniędzy ze względu na to, że Polska się rozwinęła i przypada dla niej mniej pieniędzy z Funduszu Spójności. Plus oczywiście, pani redaktor, nie będzie już Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, no bo to też jest argument, że był bardzo poważnym płatnikiem netto była właśnie Wielka Brytania. I powiem pani tak, no właśnie, skąd brać pieniądze? No z tego wzrostu gospodarczego, który mamy, najwyższy w Unii Europejskiej. To jest wzrost, którego nikt nie kwestionuje, to możemy się tym chwalić, z bardzo takiego dobrego i właśnie wręcz temu, co się mówi, wbrew temu, co się mówi, dobrej współpracy właśnie z Unią Europejską, jeżeli chodzi o projekty infrastrukturalne, kluczowe z punktu widzenia Polski, bo to naprawdę dobrze idzie, czy właśnie ta Via Carpatia, czy Via Baltica, czy Rail Baltica, czy różnego rodzaju projekty finansowane właśnie z budżetu Unii Europejskiej będą na pewno podnosić cywilizacyjnie Polskę, będą ją rozwijać, a jeżeli chodzi o to karanie, pani redaktor, to ja absolutnie nie odrzucam tego typu właśnie narrację. Jakie karanie? Przecież Polska wchodziła do Unii Europejskiej i byliśmy, będziemy i jesteśmy w Unii Europejskiej. To jest strategiczna z punktu widzenia Polski sprawa. Jednocześnie wchodząc, myśmy też otwarli swój rynek. Otwarliśmy 10 krajów Unii Europejskiej wchodząc do Unii Europejskiej otwarło swoje rynki. To był kontrakt również ze Stanami Unią. Chcemy płacić więcej do budżetu, chcemy budować budżet. Panie pośle, ja rozumiem, budżet, że państwo się z tym nie zgadzają, ale mówiąc, jak pan wie, komisarz Oettinger uważa, że wypłatę funduszy unijnych trzeba warunkować tym, czy państwo dane przestrzega zasad praworządności, czy nie. Nie można używać takiego języka szantażu, dlatego że kwestia budżetu Unii Europejskiej, kwestia konstrukcji budżetu Unii Europejskiej są sprawy traktatowe, to są kwestie uregulowane w traktatach, to są umowy, to jest umowa wszystkich krajów członkowskich i nie może być tak, że dany kraj będzie pod pręgierzem właśnie takiego szantażu. To jest w ogóle sprzeczne z logiką funkcjonowania Unii Europejskiej. Ten język ja odrzucam, bo naprawdę jest przykładów w Unii Europejskiej krajów, gdzie średnio przestrzega się czy to wolność mediów, czy to zasady praworządności, ale ponieważ one są w innej rodzinie politycznej niż Prawo i Sprawiedliwość, no o nich się po prostu nie mówi. Naprawdę Polska będzie budować silny budżet i chcemy, co powiem pani więcej, chcemy do tego budżetu również sporo dołożyć po to, żeby Unia się rozwijała. Czy potrzebna była wypowiedź wicepremiera Jarosława Gowina o tym, że być może rząd nie będzie miał wyjścia i zignoruje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli ono będzie, jak to się wyraził, sankcjonowało zawieszenie przez Sąd Najwyższy części ustawy? Panie redaktor, zacznijmy od tego. No, początkujmy pewne sprawy. No, po pierwsze, według mnie prawo stanowione jest w Polsce i ustawy przyjmuje Sejm. Jeżeli ktoś te ustawy kwestionuje, to powinien się odwołać do Trybunału Konstytucyjnego, a inaczej, Trybunał Konstytucyjny ocenia zasadność danej ustawy i operując jakby traktatami, nie ma żadnego zapisu w prawie europejskim, aby Europejski Trybunał Sprawiedliwości mógł ingerować w wewnętrzne sprawy danego kraju członkowskiego, jeżeli chodzi o ten wymiar sądownictwa. Nie ma żadnego zapisu. Ja rozumiem, i dla nas, ale czy potrzebna nas, była ta wypowiedź w takiej sytuacji, kiedy na nas szczególnie patrzą? I odpowiadając pani redaktor na to pytanie nadal, jest kilkanaście krajów, które nie wykonały orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym Niemcy, Włochy, Francja, ale również Polska. A wie pani kiedy? W 2014 roku w czasie rządów Platformy nie wykonano jednego czy tam dwóch wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ale... Czy to znaczy, że wówczas Platforma chciała opuścić Unię Europejską? Nie. Jest pewien spór. Ale opozycja Unii... mówi, że teraz chodzi o sprawę fundamentalną. Powiem pani tak. Jest pewien spór w Unii Europejskiej, czy są różnego rodzaju spory w Unii Europejskiej, czy to jeżeli chodzi o wymiar sądownictwa, mediów, rynku pracy, gospodarki, toczą się różnego rodzaju dyskusje, rozmowy. I to jest jeden z nich, którym jesteśmy w sporze z Unią. Ale nie na takiej zasadzie, żebyśmy mieli Unię opuszczać, czy Unię... To jest jakaś absolutna aberracja. Ja się nie zgadzam w ogóle z tym językiem Unii, z Platformy, pytam, że niby czy to było potrzebne? Znaczy, bo to nie było przypadkowe, bo to było w autoryzowanym wywiadzie. Później pan premier przyszedł tutaj do radia, do Trójki i powtórzył. Ale powtarzam, po pierwsze, pani redaktor, nie mamy, w tym momencie nie ma mowy o żadnym wyroku. To po pierwsze. Po drugie, obracamy się wokół sprawy, która nie ma żadnego umocowania w traktatach, jeżeli chodzi o konsekwencje tych wyroków. Wreszcie po trzecie, porządek prawny danego kraju członkowskiego w oparciu o traktat lizboński jest regulowany prawem kraju członkowskiego. I wreszcie po piąte, jest dziesiątki krajów, które nie wykonują wyroków Trybunału i nie wychodzą Panie z Unii. Proszę, nie dogadam się, bo mnie w ogóle pytam o coś innego i pan doskonale o tym wie. No dobrze, zapowiedział pan wczoraj, że prezes Jarosław Kaczyński na konwencji wyborczej w niedzielę wygłosi przemówienie strategiczne, długofalowe, perspektywiczne i tworzące przyszłą narrację Prawa i Sprawiedliwości. Doskonale to pani zacytowała. Brzmi to bardzo dumnie. Czy będą zapowiedzi na miarę 500+? Będzie to bardzo dynamiczna, dobra, programowa konwencja samorządowa z ciekawymi propozycjami również dla polskich samorządów, bo jesteśmy w trakcie kampanii samorządowej. A prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Morawiecki będą mówić o właśnie i tej długofalowej strategii Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kolejne czekające nas miesiące i wybory, ale również o konkretnych tych propozycjach, które będą trafiać do samorządu. Ale czy będą właśnie tego typu Gdybym obietnice? Ja teraz u pani redaktor zdradził to, żeby czym pan mamy, opowiedział, jakie będą propozycje. To powiem, że będą ciekawe propozycje. Interesujące, intrygujące, trafiające, myślę, do emocji, oczekiwań naszych obywateli. Czy billboard będzie się billboardem odciskał, panie pośle? Kampania ma swoją dynamikę i w kampanii jest czas na rozmowę programową. Mamy maratony programowe. W każdym województwie proponujemy konkretne programowe rozwiązania, ale też kampania to jest rywalizacja i to jest tak w boksie. Czasami jest akcja i reakcja. Myśmy zostali zaatakowani, czasami jest moment na to, żeby odpowiedzieć. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przyklejać do nas nieprawdziwe informacje i musieliśmy w ten sposób zareagować. Czy jest jakiś plan finansowy tej kampanii? Ile na billboardy, ile na konwencje? Każda kampania ma swój plan finansowy, swój budżet. Oczywiście my też mamy taki plan, ale i z podziałem na różnego rodzaju nośniki, różnego rodzaju instrumenty, które będziemy w tej kampanii bardzo dobrze myślę wykorzystywać, a mogę tutaj u pani zdradzić, że po tej konwencji również będą w kolejnym tygodniu ciekawe propozycje wizualizujące nasz przekaz programowy. I na koniec pytanie, czy żałuje pan, że nie zachował zimnej krwi i odezwał się w sposób chyba niewłaściwy do jednego z reporterów? Po pierwsze, to były niepotrzebne słowa. To słowa, za które ja przeprosiłem już w wywiadzie w jednym z tygodników. Nie czytałam, czyli przepraszam. Musi pani czytać, nie czyta pani tygodnika sieci? Nie czytałam fragmentu, w którym pan przepraszał. Ale no właśnie, więc tam powiedziałem przepraszam, ale chciałem też na to spojrzeć z innego punktu widzenia troszeczkę. niepotrzebne słowa, rzeczywiście padły, ale z drugiej strony zachowanie drugiej strony nie do zaakceptowania. Ja, tak mówię, mieszkam i pracuję w Brukseli od wielu lat i gdyby dziennikarz tak do premiera danego kraju, czy do jego otoczenia agresywnie się zachowywał, to myślę, że byłoby o wiele trudniej i gorzej dla niego. Dziękuję bardzo. Tomasz Poręba, szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego. Bardzo pani dziękuję, państwu również. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując najnowszy smartfon Nokia 2.1 z ekranem 5,5 cala zapłacisz tylko 499 zł. A kupując wydajne urządzenie bezprzewodowe 3 w 1 Epson zapłacisz tylko 799 zł. I otrzymasz zwrot 150 zł od producenta. Propozycja obowiązuje od 28 sierpnia do 5 września. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nodą. Ferrari! Nie zebrałeś jeszcze całej kolekcji samochodzików Ferrari? Nic straconego. Na wybranych stacjach Shell w dalszym ciągu można zbierać naklejki i kupować supermodele. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Sezon wakacyjny na scenie teatralnej Trójki zamyka, tak jak otwierał. Teatrzyk Zielone Oko. Tym razem to będzie premiera. Przemysław Borkowski. Prawdziwe życie. Reżyseria Janusz Kukuła. Co? Kto to jest? O, a więc ty też go widzisz. No, bardzo ciekawe. Boże, coś ty zrobiła? W tę niedzielę po 20:00 Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Proszę państwa, jest, patrzę na zegarek, żebym się nie pomylił, 8:31. Skrót informacji, Artur Ewertowski. Lubię rywalizację i Zadra. Porażki z 2011 roku we mnie tkwi. Tak o poranku w Trójce mówił szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba, pytany, czy w wyborach samorządowych będzie firmował porażkę. Stwierdził też, że o wiele bardziej wyobraża sobie współpracę rządu z Patrykiem Jakim w Warszawie, niż kiedy wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski. To są normalne mechanizmy w polityce, stwierdził. Pytany, skąd brać pieniądze na realizację wyborczych obietnic, odpowiedział, że ze wzrostu gospodarczego, a także z Unii. Prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki będą mówić o konkretnych propozycjach dla samorządu. Tak z kolei zapowiedział niedzielną konwencję PiSu. Urlopu nie wziąłem, przede mną duże wyzwanie. Tak z kolei powiedział o łączeniu stanowiska szefa sztabu PiS i europosła. Uroczystości związane z 38. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych będą dzisiaj w Gdańsku. Główne uroczystości rozpoczną się o 13:00 od posiedzenia Zarządu Gdańskiej Solidarności w historycznej sali BHP, na którym zostaną wręczone odznaczenia i stypendia. Z kolei o 15:00 przed bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej związkowcy, a także prezydent Andrzej Duda złożą kwiaty. Później będzie msza w Bazylice Świętej Brygidy, a wieczorem koncert. Koniec lata z Solidarnością przed salą BHP. Jest akt oskarżenia przeciwko 18 osobom, które miały przemycać narkotyki z Hiszpanii do Polski. Chodzi o 2 tony marihuany i około 3 kilogramów kokainy. Dwóch oskarżonych uznawanych jest za organizatorów przemytu. Oni trafili do aresztu. Pozostali to dilerzy, hurtownicy, którzy kupowali środki odurzające i nimi handlowali. Na proces czekają na wolności. Większość z nich nie przyznała się do winy, a grozi im do 15 lat więzienia. Prokuratura szacuje, że grupa na handlu narkotykami wzbogaciła się o miliony złotych. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Rzecznik finansowy spotka się z instytucjami, które sprzedawały obligacje GetBacku. Zapyta ich się, jak zamierzają zrekompensować straty poniesione przez nabywców obligacji. Potem spotka się z poszkodowanymi posiadaczami obligacji i poinformuje ich, jakie są możliwe w krótkim czasie działania. Obligacje windykatora kupiło ponad 9 tysięcy osób. Od maja spółka jest w trakcie przyspieszonego postępowania układowego. Problemy mają też inne spółki powiązane z byłym prezesem GetBacku, Husar Grupa i GB Managers. Jak podaje portal obligacje.pl, obie zgłosiły wnioski o upadłość i obie pozyskały pieniądze od inwestorów, emitując obligacje. Ewentualny strajk nie zakłóci działania LOT-u. Kilka związków zawodowych przewoźnika chce zorganizować we wrześniu protest. Domagają się przywrócenia regulaminu pracy z 2010 roku i poprawy warunków zatrudnienia. Chcą też odwołania prezesa LOT-u. Sam prezes Rafał Milczarski zapewnia, że LOT będzie działać normalnie, dziennie, nawet w przypadku strajku części pracowników. Spółka jest gotowa do nieprzerwanego działania, a zapowiedzi strony społecznej odnośnie strajku przyjmuje jako działanie na szkody spółki. Nie ma legalnych podstaw do przeprowadzenia jakiegokolwiek strajku w locie. Chcę uspokoić wszystkich pasażerów, że te zapowiedzi to jest po prostu bezczelne straszenie państwa, za które serdecznie przepraszam, ubolewam nad tym. Prawie połowa pilotów jest zatrudnionych na kontrakty, nie może więc strajkować. Związkowcy zapowiadają, że strajk będzie połączony z protestami budżetówki zaplanowanymi między 20 a 22 września. To były wakacje marzeń dla hotelarzy i właścicieli pensjonatów, czytamy w Rzeczpospolitej. Według wyników z rezerwacji na platformach Booking i noclegi.pl 75% więcej Polaków niż przed rokiem spędziło te wakacje na krajowych wyjazdach. Ceny były dużo wyższe niż rok temu, mimo to urlopowicze najczęściej wyjeżdżali 3-4-osobowymi rodzinami, z których co trzecia brała ze sobą zwierzę domowe. Najdrożej było nad morzem i w górach. Zobaczmy, co tam w prognozie, czy coś się zmieniło. Za oknem u nas się nie zmieniło, a pochmurno i deszczowo, jak mówi prognoza od Górnego Śląska, przez Małopolskę po Podkarpacie. Potem w miarę pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Na północy i północnym wschodzie przelotne opady deszczu na wybrzeżu, a po południu także na Podkarpaciu możliwe burze. Temperatura, no jak to temperatura? Różna w różnych miejscach. Koszalin 19, Szczecin, Łomża 20, Olsztyn, Białystok, Tarnów 21, w Trójmieście, Grudziądzu, Gorzowie, Wałbrzychu i Katowicach 22, 23 w Warszawie, Piotrkowie, Chełmie i Krośnie, a najcieplej w Przemyślu 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Im zimniejszy, im silniejszy, im bardziej porywisty, tym lepiej. Lubię, jak wiatr wieje mi w oczy, gdy pływam jachtem, bo jestem wtedy na fali. A M-Konto Intensive sprawia, że moje finanse również łapią wiatr w żagle. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wstawaj, Marian, czas do szkoły. Jak to, Barbara, ja do szkoły? Czas kupić rzeczy do szkoły, Marian. W Media Expert czas na zakupy do szkoły. Smartfony, laptopy, tablety, komputery w mocno obniżonych cenach. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5 teraz za jedyne 1990 zł. Taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na piosenkę dnia. Dzisiaj jest nią I'm Your Man w wykonaniu Spiritualized. To była piosenka dnia, I'm Your Man, i no, sami państwo się zorientowali, że chodziło o uczucie. Prawdopodobnie jednej osoby do drugiej osoby. No i taka romantyczna i taka niezbyt pospieszna, bo to uczucie być może rozkwitnie dopiero jak ten kwiat, jak ten ogon ptaka bażanta czy innego rajskiego i będzie rozkwitać i w końcu oni już będą szczęśliwi. Tak się wzruszam trochę, bo she'd break through those gates and fall from the sky, Lord. Hate to let you down, hate to let you down, Lord. Hate to say it now, hate to say it now, but taka bardzo miła pani, która zadzwoniła przed chwilą, że idzie ulicą i się uśmiecha, to ja do niej też się uśmiecham i dziękuję za to, co powiedziała. A teraz będzie podróż. Audycja podróżna. No właśnie, jak zwykle pod koniec porannego wydania podróżujemy. W piątki wybieramy się w podróż. Dziś będziemy na Karaibach. No i jeszcze parę innych ważnych informacji dla wyjeżdżających do Iranu. Zapraszają Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś będziemy na Kubie, ale nie będzie to rozmowa o walorach turystycznych tego kraju. Spotykamy się z Polką, która pomaga młodym Kubańczykom, a młodzi Kubańczycy przyjeżdżają do Polski. W audycji podróżnej są z nami Małgorzata Góra i Dairo z Kuby. Jak to się stało, że poleciałaś na Kubę i ludzie z Kuby są w tej chwili w Polsce? Bo to twoja sprawka. Tak. 10 lat temu poleciliśmy na Kubę. Po roku nie chciałam jechać nigdzie indziej. Wróciliśmy na Kubę, potem zaprosiliśmy znajomego, który jest wujkiem Dairona. Potem znowu byliśmy na Kubie. Potem była mama Dairona u nas. I ostatnio był mój mąż sam. Teraz jest Dairon. Mamy więcej znajomych na Kubie, ale rodzina Dairona najbardziej z tego korzysta. A to znaczy, że co, edukują się, czy o co chodzi? Tak. Edukują się, zmieniają swój punkt widzenia, biorą życie w swoje ręce, widzą różne zmiany i wierzą, że mają wpływ na swoje życie. Na Kubie uczę się o problemach związanych z ochroną środowiska, tym też zajmuję się zawodowo. Po powrocie na wyspę zacznę studia. Polska bardzo mi się podoba. Przede wszystkim ludzie są przyjaźni i otwarci, tak jak Kubańczycy. Widzę sporo podobieństw. No i lubicie też tańczyć, tak jak my. A dlaczego akurat Kuba? Dlaczego poleciliście na Kubę i dlaczego akurat tam postanowiliście, nie wiem, pomagać ludziom? Chyba byliśmy przepracowani i chcieliśmy coś zmienić. Musieliśmy to zrobić szybko, bo nie mieliśmy czasu na nic. Na urlopy wyjeżdżaliśmy z komputerami pod pachą, z mężem. Ale to też był właśnie urlop, tak? To był urlop, tylko chcieliśmy pojechać do kraju, gdzie właśnie nie ma internetu, gdzie nie mogliśmy wziąć komputerów. A jak się poznaliście? Poznaliśmy jego wujka Dairona, przez internet. Na Kubie zaczęliśmy się spotykać, po czym po roku pojechaliśmy tam z powrotem i to doświadczenie naprawdę dużo nam dało. Zmieniło nasze podejście do wielu rzeczy, do pracy, do tego, co nam bardzo ciążyło przez lata rozwoju zawodowego. Bardzo chcieliśmy się też podzielić z Dawidem naszym życiem. I w taki sposób pojawił się pomysł zaproszenia Dawida i wszystko zaczęło się kręcić. W międzyczasie ja nauczyłam się mówić po hiszpańsku. Tamte potrzeby są duże, ludzie chcą pomocy, ludzie chcą właśnie takich nawiązywania też kontaktów ze światem. No bo te kontakty na Kubie są utrudnione, tak jak mówisz, no internet jest w śladowych ilościach. Ludzie tego potrzebują, ludzie tego pragną? Jak była mama Dairona u nas w Polsce, w pewnym momencie zaczęła się śmiać. Spytałam jej, dlaczego się śmieje. Ona powiedziała mi, że Kubańczycy wiedzą, że można żyć inaczej, ale nie są sobie w stanie tego wyobrazić. Oni chyba nie wiedzą, czego chcą, bo nie są w stanie sobie tego wyobrazić. Tylko doświadczenie poza krajem pozwala im dowiedzieć się tego, czego chcą tak naprawdę. Dowiedzieć się, że może być inaczej, tak? Tak, że można inaczej żyć, że można bardziej mieć większy wpływ na swoje życie. Cuando viajas ahora estás en Polonia. Kiedy podróżujesz, no, teraz jesteś w Polsce i gdy widzisz, że ten świat może wyglądać inaczej, chcesz bardzo szybkich zmian na Kubie? A ver. Wiesz, to trudne pytanie i trochę polityczne. Jasne, że chciałbym zmian, ale wiesz, teraz jestem w Polsce i wracam na Kubę z wieloma doświadczeniami. Chciałbym przekazać je moim bliskim, przyjaciołom, rodzinie. Audycja podróżna. Teraz jeszcze garść informacji ze świata podróży. W najnowszym komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do niektórych regionów Iranu. Wydano 3 ostrzeżenia. W pierwszym MSZ przestrzega przed wyjazdami do prowincji Sistan, Beludżystan, a także do niektórych regionów prowincji Hormozgan i Bandar Abbas. Drugie ostrzeżenie, nie podróżuj, jeśli nie musisz, dotyczy terenów pogranicza Iranu. W całym Iranie MSZ zaleca zachowanie ostrożności w związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi. Jednocześnie resort uczula podróżujących na bardzo restrykcyjne prawo dotyczące poruszania się w Iranie na terenach przygranicznych. Łatwo tam o zatrzymanie przez służby, a nawet zarzut szpiegostwa. Platforma umożliwiająca krótkoterminowy i tani wynajem mieszkań w atrakcyjnych turystycznie miejscach, Airbnb, pozywa Nowy Jork. Rada Miasta przyjęła ostatnio uchwałę nakazującą firmie Airbnb przekazanie władzom informacji na temat osób odpłatnie udostępniających swoje mieszkania. Według przedstawicieli Nowego Jorku ze względu na ograniczony rynek mieszkaniowy w metropolii taki proceder uznawany jest przez miasto za bardzo szkodliwy. Wcześniej podobne prawo wprowadzono w San Francisco. Airbnb konsekwentnie odmawia udostępniania danych właścicieli nieruchomości. Kolejne kłopoty Ryanaira. Po fali strajków teraz okazało się, że część klientów przewoźnika otrzymało w ramach odszkodowania za spóźnione bądź odwołane loty niepodpisane czeki. Banki uznały je za nieważne i nie dość, że odmówiły ich zrealizowania, to jeszcze naliczyły klientom dodatkowe opłaty. Ryanair opublikował już oświadczenie w tej sprawie, w którym stwierdził, że niepodpisanie czeków było wynikiem błędu administracyjnego i przeprosił klientów za kłopot. Według przewoźnika czeki bez podpisu zostały wysłane do nie więcej niż 190 klientów z 20 tysięcy czekających na odszkodowania. I to tyle na dziś. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A ja muszę powiedzieć, że moje niedawno wyrażone na antenie wzruszenie wywołało efekt. Redaktor prowadzący powiedział, że się mocno wzruszył przed chwilą. Pomyślałem sobie, że jak on się tak mocno wzrusza, to pewnie w całym kraju następują tak zwane wzruszenia wtórne, co może sprawić, iż powstanie z tego wszystkiego bardzo wielki ruch społeczny wzruszeń. To może być bardzo pozytywna rzecz. Czekam w takim razie na ten ruch. To już koniec, proszę Państwa, a ten radość w moim głosie to tylko dlatego, że liczę, że się jeszcze spotkamy na antenie. Dziękuję za uwagę. Oczywiście Piotr Łody, Halinka Wachowicz, Anna Regulska,